Jettu mekae thalelure, badi badi nan jettu mekae kajelure. Ani malang gerara thano yada yelala. Irri gerare kufne hina kali thijira. Irri gerare kufne hina kili tojira. Irri gerare kufne hina karchale jira karchale ambojira. Anu malang gerara thano yada yelala thano yada yelala. Ya jolle banne rakha, ya jolle banne rakha, gurabba ganne rakha. Oromo malum godere, malum gochudi dere. Yalle hamma dandengu, yalle hamma dandengu kana chala mal gonuf tinas gabarre gudda akawa jimbu buluf. Yalle hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf xinnaas gabbarre gudda akka wajjin bubbulluuf. Obsuun waanuma jiru, obsuun waanuma jiru, obsine amma obsa erga sodaa fakkaate ka'een ishiitti cabsa. Nan owina nan akai doyar kunu nyarte amma shenge sulala akalamu nu nyarit biyeti shida bala ya jolle biya koti ya jolle biya koti kundum tunado koti nundum tunado koti saa kenya sheburre. Sheburre isheri bis kenni ne gadi eni telmatu elmatam barame kanuf gal chudi dammale yom bekne dubbi ke sa akkaramaci ibidda irra ke sadi bani nu gubufa ikayadan rabbu maf turre male rabbu maf jirra male ke rabbu maf jirra male rabbu maf jirra male. Hararge mancakarra, hararge mancakarra, tulam ni fardalen di sero ronda gadaba, ronda gadaba rangke ronfal mamurdese. Inna gama, አርጌ ማንጫ ቀራን ቱለምን ፈርደለ እንጂ ሴሮሮ እንዳንጋ ደበራን ቄሮን ፈልማ ሙርቴሴ አደገን ሰፉን በክቱ ለቄሮ አደገን ሰፉን በክቱ አደረዳ በመለ ፈልማ ዱቄሮሲ አብዲን ሰባዮ ሚሌ ፈልመዱ ቄሮሲ አብዲን ሰባዮ ሚሌ አብዲን ሰባዮ ሚሌ ኬ ታብዲን ሰባዮ ሚሌ ታብዲን ሰባዮ ሚሌ ኑቤ ኩፍ በርሾሮር ካው ኑቤ ኩፍ በርሾሮር ካው ከናፍ ጋራ ጀባቱ ኢሬፉም ነቀባኒን እጅባ ተፈልማቱ ኑን ሚቲ ፈርደከኛ ህምቤ ኩበሬቻኒ ጋፋ ጋሬና ዶዋ ጋፋ መቀለሰኒ ኑን ሚቲ ፈርደከኛ ህምቤ ኩበሬቻኒ ጋፋ ጋሬን አዶዋ ጋፋ መቀለሰኒ ጋፋ ሎላ አዶዋ ጋፋ መቀለሰኒ ኑን ሚቲ ፈርደከኛ ህምቤ ኩበሬቻኒ ጋፋ ጋሬና ዶዋ ጋፋ መቀለሰኒ ጋፋ መቀለሰኒ ኪ ጋፋ መቀለሰኒ ጋፋ መቀለሰኒ ነንሶቤ ነንሶቤ ነንሶቤ ጆሌ ኦሮሞ ነንሶቤ ጋሜሳ ኮያ አባዳማ አባዳማ ያባዳለ ያባ ሻንቆ ሶሪ ፈርተከ ኮፔሲ ሶሪ ፈርተከ ኮፔሲ ኤቦኬ ቀሪ ሶሮር ሲጋቸ ነፈኖ ራቡሲ ሮሮ ዲዴ ሲረማርሴ ማሊፍ ዱተማና ተሴ አዳ ኤጋ ጆቲ ናብጁን ታነ ካፈዱ ፈርደ ከሎሊ 4 ኪሎ ፍስቱአኔ ካፈዱ ፈርደ ከሎሊ 4 ኪሎ ፍስቱአኔ ካፈዱ ቡሎ ከሎሊ 4 ኪሎ ፍስቱአኔ ካፈዱ ኤቦ ከሎሊ 4 ኪሎ ፍስቱአኔ ካፈዱ ማንጫ ከሎሊ 4 ኪሎ ፍስቱአኔ አራት ኪሎ ፍስቱአኔ አራት ኪሎ ፍስቱአኔ ማሳንገማ ለፈምባቱ ማሳንገማ ለፈምባቱ ማሳንገማ ለፈምባቱ ታልባ ፈጫፋ ታታቲ ታልባ ፈጫፋ ታታቲ ኑቲ ዱኔ ተኮንታኡ ወልገገላፋ ታታቲ ወልገገላፋ ታታቲ የሙሌ አቦረ ቦሪ ሎለመሌ ማልጎቲ ኮሪ ካቢ ማሳንገማ ለፈምባቱ ማሳንገማለ ፈምባቱ ታልባ ፈጫፋ ታታቲ ታልባ ፈጫፋ ታታቲ ኑቲ ዱኔ ተኮንታኡ ወልገገላፋ ታታቲ ወልገገላፋ ታታቲ የሙሌ አገር በጪሳ ዳንጋው ፊማንቱ ጋዲሳ ኦሊጋ ከነጋዲ ጣፊ ጫሌሰን ማናማ ቀሮ ጀበሰን ወዱ ሶባ ማሊፍ ኦዴስ ሰባቁልቁሉ ማጡሬሰን የሙሌ አገር በጪሳ ኦሮሚያ ማንቱ ጋዲሰን ጋቢ ጋቢ ጋቢ ጋቢ ከነጋዲ ጣፊ ጫሌሰን ማናማ ቀሮ ጀበሰን ወዱ ዳራ ማሊፍ ኦዴሰን ሰባቁልቁሉ ማጡሬሰን የሙሌ አገር በጪሳ ኦሮሚያ ማንቱ ጋዲሰ ሰንጋው ፋጀናን ኡፍኔ ባነ ሸገሪቲ ኩሻኒም ቢታታ ኩሻን ተማም ቢታገሪኒ ያአላማ ቀዌ Antola labanini, labanini niya. Mareyo duge jabanga fabi. Ambo keskalola, ada shakar gaye matani. Abani zio duge, matiram badu matani. Bure aga didu, uoso masi el matini teni du. Harar gera lola. Ada shakar gaye matani, apani siyoduge. Ilmati ramba du matani, burre agati du. Oso masi ilmati di teni du. Harar gera lola. Ada shakar gaye matani, apani siyoduge. Ilmati ramba du matani, burre agati du. Oso masi ilmati di teni du. Abi, abi. Harar gera lola, ada shakar gaye matani, apani siyoduge, ilmati ramba.